चलिए जी, अब रुकू का टॉपिक। इस रुकू का उन्वान है उम्मते मुस्लिमा में मौजूद खराबियां और उनकी इस्लाह। आयत नंबर 113, ये इरादा रखने के बावजूद भी आपको सीधे रास्ते से बहका नहीं सकते। आयत नंबर 114, नजवा की ज़रूरत नहीं रहती अगर इरादा भलाई का हो। और आयत नंबर 115, दुश्मनी रसूल से नहीं रिसालत से है। जी, मकासिद देखेंगे हम। पहला मकसद है खुफिया सरगोशियों की कराहत को समझ सके, विस्पर्स। अल्लाह की रज़ा को पाने के लिए कोशिश करना सीख सके, रसूल की मुखालफत की हकीकत को समझकर उससे तौबा कर सके, दूसरों के मामलात में दिलचस्पी ना लेने की नियत कर सके, खुद फरेबी से बाहर आ सके और दूसरों को गुमराह करने के इरादों से तौबा कर सके। अब तिलावत सुनेंगे।